Je vous montre des objets et il faut faire ce que je dis. मैं तुम्हें भी कुछ चीजें दूंगी और जो मैं बोलूं तुम्हें वो करना है। मैं तुम्हें भी कुछ चीजें दूंगी और जो मैं बोलूं तुम्हें वो करना है। Prenez. इसे उठाओ। इसे उठाओ। Donnez-moi les lunettes. एक ग्लास मुझे दो। एक ग्लास मुझे दो। Mettez le crayon sur l'enveloppe. इस पेंसिल को लिफाफा के ऊपर रखो। इस पेंसिल को लिफाफा के ऊपर रखो। Retournez le verre, puis prenez les ciseaux. ग्लास को ऊपर नीचे घुमाओ और कैंची को उठाओ। ग्लास को ऊपर नीचे घुमाओ और कैंची को उठाओ।